Barua kwa Baba Juni, tarehe ni Januari chachu mwaka wa 2021, ilikuwa siku ya Jumapili. Barua yaanza hivi: kwenyu ndugu zangu Baba Juni, mulio barani na visiwani, mwishivo miini na vijijini, mulo bajunini na kote ulimwenguni, salamu za heri na baraka zivasikilie zikivadhirika, kidhania hamu yambu mlonyuka na mwielevo pia kadhalika. Baada ya salamu navaombia udhima, kila mmoja alipo ave na salama, matajiri, masikini na mayatima, viongozi na mashehe kwa heshima. Nia na madhumuni barua kuandika ni mawasiliano yenyu, na ataka kuambiana mangi chulo na andao chudirika, ugumu wa maisha na kusumbuka, eo nimeitolea ni ivao kueleza, alo picha alioko na ene kufudha, ene kutukidha na kupendeza, ili kukumbusana chunawapudha. Ni mangi ya chendekao bajunini, ni mangi ya chuchiao huduni, chusinyamaeni chudhungumudheni, huvaomba kwa heshima na hisani. Naomba barua ikisikilia, niandisieo maneno kuasikia, munijibu musikose, majibu musikose kunandikia, ndiyo madhungumudho apachendia, mwaka wa kidhungu mpia undangia, na wa Kiislamu hauko mbali pia, wa miongo vaendemeo vatachwambia, chuombe ndani ya nyaka hivi afua kuchuia, taeleza ale naloasikia, avadhe valohadithia, dhamani dhavo na alochangulia, na ivao mangini asikose kuchwambia, taeleza nalo ashuhudia, asivachie utungu mukiasikia, maana ni kuelimishana ndio nia, si machukano wala ila kuchia. Taeleza ushujaa bajunini kwa makini, lakini asikiveni, mwapime mwachie akilini, pache kuharibi siepo chichengeveni, tanena kwa kuisheua, kuiva ndio akili kukua, ala madhuri chupache kuwafufua, chusimeze mbeo bila kuzitaua, tanena kwa lugha ya mame na baba, na shukuru kuiiva nami siaba, pache vaikanushao vachie toba, unukemosi vapikao avo ndraba. Bismillahi rahmani rahimu, kwa ina lake Bwana karimu, huanda angu kalamu ni ayivao kwa nudhumu, huandika angu kalamu ni ayivao kwa nudhumu. Vachu chuloerevuka, mashujaha chulosifika, eo huvae kudharaulika, jawabu Baba Juni nalitaka, hata Mwarabu alikubali mbajuni kuvandie rasi majununi, yani kitwa cha wadhimu elewani, kwa kuishinda kwa kushindwa kuntawala tikuni, valiviviwa na vapate na vasiyu, havakusikilia burikavo na kiwaiyu, valikoma amu na kisimaiyu, kachikachi mbajuni kabakiyu, Wasomale walichwicha kafiri kwa kushindwa wavo ujasiri, kuva barabara echu isi ni bahari, tena hufurahi yu wake kusafiri. Chikipunduka chombo kwa Somalia alini hatari, wakati ho havakuvona kuva ndivo ulivo usafiri, lakini kwa mbajuni ndio kwenda mbio, gari hili lalimfanya Somalia kuvona hushinda ujabari. Mijikenda kaamua ni Mwarabu mbajuni, chunda havo majahadi makuru havakuamini, kuva kuna Mwafrika mwene huu tamaduni vasilo kuivulidha, ni valivona lini hii pwani, utonyi valoyiva mbwa madhivani, kusafiri vauyivani kwa ndama mai michoni, micho maipepo sio akwechu baharini, valipochudirika mombaoni valivona nishani, validirika mashua bandarini, husafiri kwa changa miongo chini, huenenda mbio maipwanini na kukosekana endapo hivikani, kisha mara ikadhuka maini, mashua yeke kwa vio pwani, ikachiwa nanga na kufungwa nchamboni, mambo haamijikenda alivachia machachani, valikosa kuamini mbajuni ni Mwafrika, kwa ushujaa na chulivo erevuka, kuva hivo ni vijafute za kutakika, isinichende za kupendeka, mbajuni yote haa hakumwachusa, alisafiri atakapo Mkudisho na Mambasa, Dar es Salaam na Unguja kama kuchia nyasa Pemba mpaka Ngadhija, kusikilia kukosa huvae okulia na kufucha matodhi valochichambua kava hachuvawedhi eo huchuvonea na kuchujepea wadhiwadhi ushujaa hubakieo ni kuvuana isi kwa isi kwa upudhi huzungumza nani kibajuni lugha ya kiongwana kwechi tukiuni nipani nami jawabu sinyamaeni chunda kuvae ndugu zangu wabajuni ushujaa huvonyana isi kwa isi bajunini kutukiana na kuvuana ndakuva utamaduni huchana kutembeleana kwetu mihini lakini fidhuli vainde huchunalia pani uwerevu udheme uingani ushujaa udhisiwa kaburini ujambadhi huchuchia ibuni madharau hukudha umasikini udhaifu uchwembeche hachuvoni niambo utewele bajunini kama kunewe na igorombo ulanisi sasa ndio kwetu meao michembo hupenda avachu au bajuni hana tena urembo. Uongwana hauchechewi kwa midomo. Utwevu haukanwi kwa maneno na koromo. Wala kueleza alokuva, eo havi ngomo, vichendo denye faida, vive kwetu ni somo. Ushujaa siku hivi, ndrudhangu ni werevu. Na akili denye kudhumbua mavivu, umoya kipachikana chutakuva vashupavu, akome alochudirika pwani, kuchucha vadhivu. Kuchecha kutindana kutukiana ni upumbavu, simama ukimbivieo, utake kwa kuchulivu. Kuelewana, kujaliana, kupendana, tachupa nguvu. Isivote bajunini, ni vana vatiti na avu. Ushujaa wa mbajuni ulitawala bahari. Ukaukoma koo wa mwarabu jabari. Disi wa nkoloni bakora ilinkomesha jauri. Alikuwa amuha. Eo vapabari. Waarabu huchucha wa Afrika. Wa Afrika uarabu huchuandika. Wadhungu huchuvilia walotanganyika. Avo chusia sikiveni. Wabajuni ndiyo hakika. Mungu hakuvumba mwarabu wala muafrika. Alivumba dhivumbe tafauti kadhiveka. Siko sababu wa mangine. Chupache kukumbuka utukufu wake Bwana muumba alotukuka. Lakini hili, elewa, atakuadaika. Hakuvumba chochote kisicho kutanganyika. Si mbeo, si wanyama, si mwanadamu kumbuka. Kwenye vivili ndipo moyo kusanyika. Hakuvumba bara Asia wala udhunguni. Ulovumbwa ni ulimwengu fahamuni. Hande chuisi choloecho duniani aloipa kwavo. Na heshima kwetu bajunini. Nataka chuelewa neni vongwana. Mambo kwa usawa kwa vona. Aye mvamivi kwako. Asiye kuhusiana. Kukuvonea. Tamuata matapondana. Haki yako unyanganywe kwa nguvu. Mvamivi kwa nguvu akufanye ntwevu. Kama handoki. Chako na kimvunde mbavu. Hukwenda kwavo. Uye kwako kukupoko uchulivu. Afanywalo adui ni adabu yake. Alinena maumau, mkoloni aondoke. Nasi kwechu pwani hicho alikachaa mivuke mbajuni akafanya uwezo wake. Aye nchu kutoka bara lingine na jeuri zake, akulazimishe kwako uandame amri yake. Akupangia atakavo iye ako kwa ndama sitake. Nawe ukubali kwa ndama usudhike, jambo hili mbajuni alikuva halipendi. Na alokubali kuva wa mkoloni lindi alikwisha kuamua kuchuvonya shahidi. Alolivacha mai, alichofo na tondi. Haikuja alisha ni mwarabu, ni mwafrika, ni mdhungu, ni muhindi alohusika. Kuchudhivia echu, uadui aliutaka. Alifungwa ijiwe kambiri wanchoni noka. Bahari yako ulobarikiwa na mali asili ulokadiriwa. Usafiri wako ulodhumbua vitakiwe kodi kulipiwa. Mwafrika nae haa akose kuachambua. Aungane na usuluhifu wa ndhungua kwechu, kwenyu vae, kuvasumbua, kuva mwisho wa mwezi, nshahara tapawa. Kisha achi huni nchu wa kuchambuliwa. Madhungumuzo haa, madauni ya kijadiliwa. Mvundati mwanati lazima kutukuliwa hatua. Alovapacha marehemu, musichilaumu valiatawa. Hakukubali deda ni kimathi Kenya. Umari Mukhtari Libya alikanya. Steve Biko, Afrika Kusini aliasonya. Na Nyerere kupinga kudharauliwa kachuvonya. Hani mavuko, mambo alopicha, kukumbuka ni muhimu siku dhuadhicha. Wala sineni kuimidha machacha, ni mbia nyukani, mwate ndocho kuocha. Nyukani mwenge ulimwengu, uochao sindivini nduangu, havi hakika sifanye matungu chumia akili alokupa Mungu. Si mambo ote atakao nguvu, wala uhodari wa dhicha, sio tu ushupavu. Binawasi alisifika kwa wake werevu, kufanya kudhulumu ni upumbavu. Kuchecha isi kwa isi huchufanya dhaifu, tukabakiwa na maganda, katukuliwa turufu. Akwambiao kweli huva hakukashifu, nyuka uiondoe kuvyo takilifu. Kama hukuchia utungu kweli, basi kuva dhaifu nduangu sikubali. Pima vadha enga, chumia akili, echa mabadiliko anyamae mfidhuli. Chuateni tabia za kuhadawa, chukiapuka mikao umoya ukabarikiwa. Kama chalivounda mashua chukachambuliwa, na alioko hachushindi mamboi kuwazungua. Adhitotoni vachu kuocheana, kwa mashembe kutindana, ama kwa dhisu dhito kukachana, si ushujaa hova ungwana. Kwa mila yetu ni aibu elewani. Tena ni ujambadhi wateni, ni mila kishetwani ulioko mijini, wala si ujabari, hili fahamuni. Shujaa hamvui mpindani wake. Ungoja kirumbivini, vachu wafurahike. Ama vakachiana viapani likandoka ivuke, ashinda washinde yundu litoke. Ni shinda eo chupambani siku ngine, ni kushinde kesho, wala chusitukiane. Vicha visie kwa amani, chupachane kwa alo na faida ndiyo chushindane. Mii ataka kujengwa vangwana. Mii ataka kujengwa. Jamii wataka kuengwa, vana wataka kutungwa. Hachufaya ndrithi na machungwa. Chuateni kushindana kwa maneno, chishindaneni kwa mema mifano. Natoi kitwa maini, kasa bikensono, chujenge marikicha kudhanyia pono. Chusishindani kwa mikawa siasa, kwa kuimbana magoma na tasa. Lengo na madhumuni kisha chukalikosa, chukabaki na kuna mengi alochendwa Musa. Ushujaa wa kuondoa dhiki uko kwapi? Wa kushindana kuifunda kadhi ni upi? Wa kuhifadhi sifa za kibajuni wendepi? Afie makuchi huvuyiwa na navua papi? Ufidhuli vonya na isi kwa isi bajunini. Wachundwa haelewani na warasini, wambajumali hapendani na wakilingi chini, wandau hapachani na wandodhi kisiwani, na vaishakani hava na haja, tambi sivapeni, vapate huchecha na vaki changa chini. Vasiu kimwa hava tapinka oni, vashanga huvambia sivavudheni. Vankokoni na kiunga hava aminiani, njabogi uko chonjo na wake jirani. Lakini vasomali vachitodhe barani, na sirikali haichambui tabue chubajunini. Isi ni hatua gani chutukudhieo? Chukutemene kama kinoni moa na lieo vuana, isi kwa isi chudhivieo. Si ushujaa ni ulanisi uchuhadavieo, na utoke kitwani wanganga mosi. Sinti chufanyeni madhuri si akiba handasi, na ulevi wa chembe na vunga hukudha ulanisi. Nyani hata chitanabaisha kama sisi kwa isi. Kuyala tena basi watakikana mamuko. Chusingojeni kuni na mochu kuechewa kama mayeko, kwa werevu na umoya mbajuni bikania lako, naye kwa vio dorini kila mwanangu alipo. Mungu uchupe akili ataka kuchumiwa, uchupe jamii na aridhi chupache kuchambuliwa. Mavuko mila na tamaduni kuhifadhiwa, uchu usawa na haki visikose kuheshimiwa. Tanena kunyamaa sasa siwezi, tavambia usawa wadhi wadhi, tava kumbusa hata munivone mpudhi, ndechuisi vote huomba chuzi. Kusoma babajuni chundasoma, kutembea nasi hachukua tanima, kuvona chundavona mapande na madhima. Choka kuketi nyuka usudhe magumu adhama, hahu kwambia uwe mbajuni, uwe ndimi somo nisikidhani. Ushahidi wa mambo chukusanyeni, kwa maandishi uwe uhifadhini. chudai haki vechu bajunini kuchambuliwa matakwa echu chutakeni kuheshimiwa kusikiwa chuladhimisheni na ote enye kuchudhulumu chuapingeni sharia kudhifahamu hadhivi huchuladhimu kudhiiva ni muhimu kupinga na madhulumu ikipichishwa sharia au dhalimu kubarikia ni haki yetu isipia kuikachasi hatia kuipinga ndio sawa ipache kuondolewa ahaki kubikania kwa Mungu ndio sawa chusicheni kunena sio chuchua ni muhimu kunenwa asawa akasikiwa chukinyamaa na kucha chutadhidi kuvonewa tayari yao hii chundakosa kuchambuliwa ni haki ya kibinadamu kupinga sharia enye kudhulumu na chako kukudhivia akukudha umasikini vachu kuumia akuchumia ukabila uwenyeji kuchukachalia ni haki ya kibinadamu kauli yako kusikiwa utoapo ushahidi unenao kukubaliwa na umoya wavangi serikali kuchambua kurudishiwa haki yako ilo nyakuliwa ni haki ya kibinadamu wenyeji kuheshimiwa haki ya mwenyeji kwa ndambe kuhifadhiwa itakavokuwa isiweze asiweze kudhulumiwa kwenye katiba hili wadhi wadhi kuelewewa chotaka chuelewe sharia anchi ni nini ni mavado avale chuva peka ubungeni avachumishi vechu haikutoka mbinguni nasi pia ni vachu kusikiwa chuladhimisheni ukinchuma mwakilishi kukuwakilisha asikuwakilishe ataka utakavu ake kapichisha basi uwe na haki bila upingani kusimamisha uchafu wake afanyao wakubodhesha ni mwajiriwa au msikidhao mwajiri amwajiri kwa ndama bila ajauri akitoa ndama masharti ya uajiri hufuchwa kadhi na hukumu kumsubiri hacho aweza kufanya chukitaka akarudisha vechu alochupoka bora tu isi vote pamoja kujumuika umoja wetu ndio wetu mwafaka alopangwa na Mungu huchuladhimu akivumbe hupanguliwa na mwanadamu ni makosa lolote lenye kuchudhulumu serikali hapia hupaswa kufahamu kwa ndia sawa akielezwa kwa vaelewavo hawezi kupudhwa asoka chambui haki akatukidhwa basi ni adui mwinga hafai kusikidhwa chako hakikosi kuwa chako ukidhiliwa hukosa kuwa chako nawe chikimbiriwa handu dhangu si magumu kuwaelewa toka kunguni hela sasa nawe matovua ni adui akudhiviliao chako huwa hataki uipache haki yako akichoka kwa ndamia ukichoka kwa ndamia kuchelea sumbuko humpa nguvu mwana hidhaya chumoko ni adui akudhiviliao chako huwa hataki uipache haki yako ukichoka kuandamia kuchelea sumbuko humpa nguvu mwana hidhaya chomoko sichoke pambana naye mara siate utiriri endelea kunkera kwa ushahidi mvonye za kosura akiri ama insikilia soka itaki ya sara la muhimu kwanza ni uwenyeji ukubaliwe mahali yetu mavukoni ichambuliwe ardhi yetu tuatiwe veneve chusingiliwe mambo kwetu bajunini chusilazimishiwe chukiketi mikaoni kulalamika kutwa tuyuveni ukulivu ndudhangu huchuada kwa nini chusishirikianeni kwa umoya ndio akidha apache kuondoka pale vakapota lawama hadhipodhi jaraha hadhivivi vifanywado karaha havinkanyi kuchujepea ibweha hukudha udhaifu ukakosa na swaha amua huwezi kuishi na madhulumu toa ndia akuadhivia asidumu kuveko mwamko mpia ndio muhimu vichambuliwe haki vechu za kibinadamu barua haya malivika naendelea kuiandika hapa ndipo pale ilipofika Mungu akipenda ikimalizika kila mmoja ataisikia mpaka mwisho wake. Chutandika maandiko ama vuko historia ya vijiji vyetu, mambo alopicha na alokuveko na eo tulivo, ili kwamba chuve na kioo cha kuweza kuangalia sura zetu zikoje, chuve na picha za ulipokuwa mwana barobaro na nchu nzima umebadilikaje. Kisha ndio chuive chutafanya nini huu nchi wechu wa Kibajuni, chufanyeye isi chuweze kuhifadhi mbuyu sikachwe. Hilo ni jukumu na ni kadhia chusi wote wa Bajuni. Chusifeni moyo, chusitoeni mkono, chusimameni imara kama walivyosimama wazee wetu. Mungu awarehemu, awaweke pema mahali pema peponi. Twashukuru wale walochuatia yapo hawa kuwa hawakuandika vitabu, lakini yale maneno walochuambia kuwa amebaki katika nyoyo zetu na akili zetu. Alhamdulillah, twashukuru. Vitabu tutaviandika leo, na hachuandiki kuwa maneno yetu huandika ndavo walochuatia. Mungu awarehemu, aweke pema peponi. Asalamu alaykum.